Sevgili gurbetçi dostlar, yeni yılın tarifsiz heyecanı içinde ana yurttan sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarak başlıyorum söze. Birazdan yeni yıl armağanı olarak birbirinden güzel şarkıları ve türküleri sizlere sunacak olan ünlü sanatçılarımızın kulisindeyim şu anda. Ve ilk olarak yeni yıl mesajını almak üzere Türk halk müziğimizin benzersiz büyük yorumcusu Sayın Belkıs Akkale'ye mikrofonu uzatıyorum. 91'e merhaba derken bütün dünya insanlarının ve özellikle de halkımızın yeni yılını yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ve şu anda Emrah'ın odasındayız. O söyleyeceği şarkıların hazırlığını yaparken biz sorumuzu çoktan hazırladık bile. Evet sevgili Emrah, eski bir yılı hüzünle uğurlar, yeni yılı yepyeni umutlarla kucaklarken gurbetteki sevenlerine sen neler söylemek isterdin? Onları her zamankinden daha çok seviyorum. Yeni yıla hoş geldin gülüm diyorum. Bütün gurbetçilere yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Ben de gurbetteki sevenler adına sana çok teşekkür ediyorum. Sevgili gurbetçilerimiz, bugüne kadar sizler için hiçbir güçlük ve fedakarlıktan kaçınmayan, yakından tanıdığınız güçlü firma Ercan Film Müzik Şirketi, yılbaşı gecesi için muhteşem bir sanat olayı yarattı. Sevdiğiniz bütün ünlü sanatçılarla unutulmaz bir yılbaşı geçirmenizi dileriz. Ve işte bu şahane program için büyük sunucu Halit Kıvanç karşınızda. Merhaba dostlar, merhaba. Uzaklardan, kilometrelerce uzaklardan ama kalplerimizin sevgi dolu yakınlığından merhabalar hepinize. Yeni bir yılı birlikte neşeyle karşılayacağız. Eğlenerek, oynayarak, şarkılarla, türkülerle. Sevdiğiniz, özlediğiniz bütün sanatçılar, müziğin en büyük sesleri hepsi karşınıza gelecek bu gece. Bu ünlü dostlarınız yeni yılınızı kutlayacaklar. Birlikte yeni yıla hoş geldin diyeceğiz. Hazır mısınız? Hazır mısınız sevgili gurbetçi dostlarım? Hazırsanız biz de hazırız. Ve işte bir büyük sanatçı, bir büyük usta, en güzel parçalarıyla geliyor karşınıza Orhan Gencebay. var, ümitlerim sevdam var. Dile benden ne dilersen emrin olur arzum. Dile benden ne dilersen emrindir hep arzum. Yaşarım yaşarım hayat güzel sen sevince sevince. Yaşarım yaşarım hayat güzel sevince sevince. Emrin olur. Değerli dostlarım, Ercan Film Müzik Şirketi, siz sevgili gurbetçilerimizin şahane bir yılbaşı gecesi geçirmeniz için bu olağanüstü kaseti hazırladı. Aslında bir kaset değil, bir naklen yayın bu. Türkiye'den sevgi dolu, dostluk dolu, özlem dolu, neşe dolu, en güzel dileklerle dop dolu bir yılbaşı canlı yayını bu. Ve güzeller güzeli bir sanatçı karşınızda şimdi. Sesi de, kendisi de çok tatlı. Sibel Can. Hasretinden seni seviyorum, anla halimden. Yine ağlıyorum maziyi düşünürken, dertle yaşıyorum senin yüzünden. Anla halimden, anla halimden. Seviyorum seni, seviyorum seni. Unutamam gözlerini, unutamam sözlerini, unutamam seni. Anla halimden, anla halimden. Seviyorum seni, seviyorum seni. Unutamam gözlerini, sözlerini, unutamam seni. Anla bakıyorken, çıkıp gel diyorum anla halimden. Yine ağlıyorum her şeye kahrederken, inan gülmüyorum senin yüzünden. Anla halimden, anla halimden. Seviyorum seni, unutamam seni. Anla halimden, anla halimden. Seviyorum seni, seviyorum seni. Unutamam gözlerini, unutamam sözlerini. Allah'a emanet. bu gece doyasıya eğleneceğiz. Susmak yok, şarkı söylemek var, türkü söylemek var, oynamak var. Sadece biz değil, dağlar bile susmayacak. İşte bakın, değerli sanatçı Atilla Kaya onlara sesleniyor. Susmayın dağlar. Dizilip önüme bir duvar gibi, her sabah yolumu kesmeyin dağları. Başım sizden daha dumanlı diye, sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar. Başım sizden daha dumanlı diye, sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar. Yıllarca yandığımda yer mi verdiniz? Yol verin dedim de yol mu verdiniz? Kaybolanın gülüme yol verdiniz? Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Kaybolan ömrüme yol mu verdiniz? Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, söyleyin dağlar. Kimseler sormaz, yıkılsak dünyanın haberi olmaz. Çilemiz sefayını çekmekle dolmaz. Dost acı söylermiş, kızmayın dağlar. Çilemiz sefayını çekmekle dolmaz. Dost acı söylermiş, kızmayın dağlar. Yıllarca yandım da yel mi verdiniz? susmayın söyleyin, söyleyin daha. Evet, 1990 gidiyor. Oysa geçen yıl bu zamanlar onun da adı yeni yıldı. Ama artık eskidi. Gider ayak ne dediğini duyar gibiyim. Ne mi diyor 1990? Bakın şöyle diyor. Siz beni eskittiniz ama ben de hepinizi bir yaş daha ihtiyarlattım. Ziyan yok, bunu düşünecek zamanımız değil. Biz eğlencemize bakalım. Bir büyük sanatçı geliyor. Keyifle dinleyeceğimiz ünlü bir şarkıyı, unutulmaz avareyi sunuyor. Kim mi bu büyük sanatçı? Sevdiğiniz Ferdi Tayfur. Kalka yaşıyorum, ben de buna şaşıyorum. Düşe kalka yaşıyorum, ben de buna şaşıyorum. Umutlara koşuyorum, avareyim, avareyim. Umutlara koşuyorum, avareyim, avareyim. Seni seven bir kalbim var, koca dünya gönlüme dar. Seni seven bir kalbim var, koca dünya gönlüme dar. Anlasana sevgili yar, avareyim, avareyim. Anlasana sevgili yar, avareyim, avareyim. Avareyim, avareyim. Sevenlerim çoktur benim, şükür alnım aktır benim. Sevenlerim çoktur benim, şükür alnım aktır benim. Açken karnım toktur benim, avareyim, avareyim. Açken karnım toktur benim, avareyim, avareyim. Seni seven bir kalbim var, koca dünya gönlüme dar. Seni seven bir kalbim var, koca dünya gönlüme dar. Anlasana sevgili yar, avareyim, avareyim. Anlasana sevgili yar, avareyim, avareyim. Avareyim, avareyim. Gece yarısına daha çok var. Hızlı eğlenelim ki yeni yılı şanına yakışır şekilde karşılayalım. 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan geceyi insan nasıl geçirirse bütün yılda öyle geçer derler. O halde dostlar, eğlenceye devam. Hayranları onu çağırıyorsa biz de çağırıyoruz. Buyur Arif Susam. Saçtın 20-50 bak çalıyor çifte telli, oyna oyna, hadi hadi oyna, bak çalıyor çifte telli, oyna oyna, hadi hadi oyna, işin ayna, çal çal oyna, işin ayna, çal çal oyna. Yanağına paracıklar, kucağına ağzın varmış, kulağına oyna oyna, hadi hadi oyna, ağzın varmış, kulağına oyna oyna, hadi hadi oyna, işin ayna yavrum, çal çal oyna, İşin ayna, çal çal oyna, oh! Gülüyorsun meşeneyi, Allah versin. İçiyorsun kahvaneyi, afiyet olsun. Sarışınlar an iyi, oyna oyna, hadi hadi oyna. Esmerle de aran iyi, oyna oyna, hadi hadi oyna. İşin ayna yavrum, çal çal oyna canım, işin ayna, çal çal oyna. Allah Allah, esmerler, sarışınlar, hadi bakalım herkes ortaya. Biraz sonra 1990 gidecek ve bizler bir yaş daha almış olacağız. Yok yok yok hanımlar, hanımefendiler, sözüm size değil. Her yıl yaşlanmak sadece erkeklere aittir. Hanımlar ancak 5 yılda bir, bazen de 5 yılda yarım yaş büyürler. Yok yok, kızmayın hanımefendiler, bir yılbaşı şakası. Hadi gönlünüzü almam için size sesi çok güzel bir hanım sanatçımızı çağırayım. O buğulu sesiyle, doyulmaz yorumuyla halk müziğimizin en güzel parçalarından birini size duyursun. Nazlana nazlana geliyor. Belkıs Akkale. Kesen güzel, bizden ayak kesen güzel. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Aşığından küsen güzel, aşığından küsen güzel. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Ceylan nazlana nazlana, ay hanım nazlana nazlana. Sassız olunmaz, aşığı sohbet sassız olunmaz. Gözden gelin nassız olmaz, gözden gelin nassız olunmaz. Dost arası sözsüz olunmaz. Dost arası sözsüz olunmaz. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Ceyran nazlana nazlana, ay hanım nazlana nazlana. Ben senin kadrini bilmem. Sensiz çetin deyip güllem, sensiz çetin deyip güllem. Sen gelmezsen özüm gelem, sen gelmezsen özüm gelem. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Ceylan nazlana nazlana, ay hanım nazlana nazlana. Sever seni bence, de kim sever seni bence. Sen kurbana küsme nece, sen kurbana küsme nece. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Ay hanım nazlana nazlana, ceyran nazlana nazlana. Sen gel nazlana nazlana, dur gel nazlana nazlana. Ceyran nazlana nazlana, ay hanım nazlana nazlana.